sięga, bądź wytrwałem do końca. Rozważnie na ostrych zakrętach czujesz, że to głębia, dość akcji ci potępia. Sprawdź na jakich patentach widzisz o co, by pamiętać. Moja kwestia nie zamknięta, vice versa na wersa, leci kolejna sekwencja. Poszukaj się sensu wersa, nie zawsze tylko intencja. Leci czas w górę, potencjał, z nim esencja. Patrz na zdjęcia, kiedyś zwykła twarz chłopieńca, teraz oczy przepalone, gadki szmatki pokrojone, sprawy jasno postawione, wypowiedzi różne tone. Ja, ty, on, oni, one, różne drogi w różną stronę. Każdy idzie swoim torem, porównując pierwowzorem. Gęby różnie nastawione, jeden płonie, drugi chłonie. Ja przy mikrofonie tak wybrałem, tutaj twardo stoję. Trzeba postawię na swoje, postać ma wryta, nabita. Najem się dosyta, jeśli porcja będzie dość obfita. Ten nie bądź, który pyta, masz świadomość czy unikasz. Wnikasz głębiej, mówisz pięknie, czy wystawiasz wzrok posępnie. Spontanicznie, energicznie, może bez życia statycznie, chaotycznie. Nie wiem, ty wybierasz, miej świadomość, miej świadomość, miej świadomość. Ja jest swoim torem, codzienności narratorem, własnych słów cenzorem. Chciałem, jestem i będę, wybór poparty talentem. Dla mnie na życie patentem, rap muzyka ze skrętem, rap muzyka z momentem. Skurwysynu niepojęte, moje plany, moje cele. Widzę takich tu wiele, co stanowią mi barierę. Mam świadomość skurwysynów, mam świadomość swoich czynów. Mam świadomość wam puszczanych, mam świadomość, to są rany. I miej świadomość skurwysynów, miej świadomość swoich czynów. Miej świadomość wam puszczanych, miej świadomość, my wygramy. Miej świadomość czynów swoich, wizerunek tym se zbroisz. Twój przydomek jest jak honor, więc nie pozwól by utonął w głupio opuszczonej famie. Musisz pierwszy rzuć kamień, wygrasz, zyskasz uznanie, które zawsze pozostanie. Miej świadomość kurwysynów, miej świadomość swoich czynów. Miej świadomość wam puszczanych, miej świadomość, to są rany. Bądź świadomy kurwysynów, bądź świadomy swoich czynów. Bądź świadomy wam puszczanych, bądź świadomy, my to znamy. Świadomy tego co mnie czeka, życie z wocy po to grzeka ucieka. Nie ma na co czekać, nie ma co zwlekać. Nieświadomość życia, nie ma szans przejść. Najpierw trzeba w coś wejść, żeby potem z tego wyjść. Przemierzyć ocean myśli marzeń, tyle zdarzeń, jestem tego świadom. Kłopoty jeszcze się pokażą, umiejętnie z głową. Trzeba je omijać, aby wytrwać, aby dalej się rozwijać. Tak trzeba trzymać, tak trzeba trzymać. I nie puścić się, zaciśnięte pięści. I jeszcze świadom tego, że na rogu ktoś na ciebie cichy obserwuje każdy twój krok. Uważaj, bo powierzchnia śliska. Przyglądaj się wszystkiemu z bliska, a nie będzie wpadki, droga będzie czysta. Bądź świadom swoich poczynań, pamiętaj, nigdy nie przeginaj, bo nigdy nie wiadomo, co jest ci pisane. Pamiętaj, bądź osupany, zawsze kontroluj sytuację. Świadomy, kiedy przeprowadzasz akcje, to są święte racje, tak, to są święte racje.